Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke Al-Qismu Tsani, bagian yang kedua dari kitab Mustalah Simutaimin rahimahullah ta'ala. Qala rahimahullah ta'ala, aqsamul khabar bi'tibari man yudhafu ilaih, macam-macam khabar jika dilihat dari kepada siapa disandarkannya. Qala rahimahullah ta'ala, yanqasimul khabaru bi'tibari man yudhafu ilaihi ila salaqsam. Khabar, ya, jika dilihat dari pengucapnya, dilihat dari siapa yang kepada siapa disandarkannya, itu ada tiga. Yang pertama adalah marfu', khabar marfu'. Yang kedua mauquf, khabar mauquf. Yang ketiga maqtu', yakni khabar maqtu'. Kalau marfu', ini yudhafu ila Rasulullah SAW. Kalau mauquf itu yudhafu ila sahabah. Kalau maqtu' itu yudhaf ila tabi'i wa man ba'dah. Maqtu' itu ucapan perbuatan tabi'in atau orang-orang setelah mereka. Maqtu'. Qala rahimahullahu ta'ala, fal marfu'u maudhifa ila nabiy sallallahu alaihi wasallam. Marfu' itu apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala yanqasimu ila qismain, marfu'un sharihan wa marfu'un hukman. Dan marfu' ada dua, marfu' sharih dan marfu' hukman. Qala rahimahullahu ta'ala, fal marfu'u sharihan, marfu' yang sharih, ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam, nafsihi min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw wasfin fi khuluqihi aw khilqatihi, adalah berita yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada diri beliau, apakah berupa ucapan beliau atau perbuatan beliau atau takrir yang persetujuan beliau atau sifat beliau. Dan sifat juga ada dua, sifat yang terkait dengan apa, khuluqihi, akhlak-akhlak beliau, atau khilqatihi, khilqah yani postur tubuh beliau, bentuk tubuh beliau. Khuluq terkait dengan batin, khilqah terkait dengan zahir. Ya, apa yang disandarkan kepada Nabi SAW, kepada diri beliau, ucapan beliau, perbuatan beliau, takrir-takrir beliau, atau sifat yang berupa khuluq atau hilqah, hilqah itu postur tubuh. Mithaluhu min al-qaul, contoh berupa ucapan beliau, qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna faraddud. Wa mithalu, contoh min al-fi'l, hadis yang berupa perbuatan rasul, kana sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu bada bisiwak. Bila masuk rumah, beliau itu mulai bersiwak terlebih dahulu. Wa mitharu min taqrir, adapun contoh takrir, takrirul jariyata. Takrir jariyata, tidak salah beliau mentakrir, menyetujui, mentakrir hamba saya perempuan yang ditanya tentang aina Allah. Qalat, kata dia, fis sama, Allah di atas. Fa aqarraha sallallahu alaihi wasallam dzalik, Rasulullah mentakrirnya dengan menyatakan i'tiqha fahiyah mu'minah, bebaskan dia, silahkan bebaskan dia karena dia telah beriman. Ia mentakrir jawaban dia, Allah bersama, dengan menyatakan dia seorang beriman. Qala wa hakadha kullu qawlin aw fi'lin alima bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lam yunkiruhu. Demikian juga semua ucapan sahabat, semua perbuatan sahabat yang diketahui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak mengingkarinya, maka itu adalah marfu sharihan. Iya, marfu yang sharih min taqdir, seperti Rasulullah melihat para sahabat salat qobliyah maghrib. Iya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam mentakrir ucapan perbuatan mereka, ya, sallu qobliyah maghrib, sallu qobliyah maghrib liman syaa. Qala wa mithaluhu minal wasf fi khuluqihi. Contoh sifat beliau berupa akhlak. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi adalah orang paling dermawan. Wa asyya'an nas, yang paling pemberani. Ma suila syai'an qat faqala. Tidaklah beliau pernah, tidaklah beliau diminta sesuatu. Iya, tidak pernah beliau ketika diminta sesuatu berkata tidak. Artinya tidak pernah menolak permintaan. Wa kana da'imal bisyak. Iya, beliau itu senantiasa terlihat ceria. Sahra al-khuluq bainal janib. Iya. Yang baik akhlaknya, yang tawadu kepada yang lain. Ma khuyra bain amrain ila ikhtara isarahuma. Tidaklah diberi pilihan dua perkara kecuali beliau akan pilih yang termudah. Ilan yakuna ithman, kecuali kalau yang terbudah tersebut adalah perbuatan dosa, maka beliau tidak pilih. Fayakuna ab'adan nas anhu, kalau itu adalah perbuatan dosa, maka beliau adalah orang paling jauh dari perbuatan dosa. Ini khuluq, paling pemberani, paling dermawan, senantiasa memberi ketika diminta dan seterusnya. Ini sifat khuluqiyah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.